Men jag tänker så tvär, men jag tänker muist. Onko ladun vankki vai ko raiteeltani suistunut? Jos sen tarkoita mitään, vaan etsin vain tarkoitusta. Paistaako päiväresu kasaankin ennen Siberian karkoitusta? Kaikki sukupolvesta kuin toiseen muka samat virheet toistetaan. Ja jos kunto ei petä Suomi luomitsi maaottelussa loistetaan. Kun särkyneen peilin palasi ja nyt lattialta kerää. Mitä jos sittenkin vaan aamulla vierestäsi herää?